En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Cordua og Steno, en podcast fra Berlingske. Omfanget af mistrivslen i skolerne er så enorm, at politikerne nu bør gøre noget her og nu. Sådan lyder et opråb i et åbent brev underskrevet af langt over 1000 skolepsykologer. Jeg gentager 1000 skolepsykologer. Men hvad skal de rådvilde politikere gøre? Det taler vi om med Tine Mølgaard, der er en af pindeførende på opråbet, som har stået i Politikken i denne her uge. Og det er om godt 25 minutter. Velkommen, mit navn er Torben Steno. Og jeg hedder Jarl Cordua, og vi tager også fat på ugens bamsesnak her i første time. Og der er jo nok at tage fat på, ikke mindst nu efter sidste afsnit af den store saga om mink-sagen, som jo ikke er nogen skandale, kan jeg forstå, på statsministeren. Det kan diskuteres. Men den er i hvert fald endt i advarsler og i rettesættelser og hjemsendelse af i hvert fald 2 topembedsmænd indtil videre. Men vi skal også omkring de seneste meningsmålinger, der stadigvæk er spændende. Og hvem skal jeg jo løbe med den her uges fidusbamse? Ja, det kan I live-lyttere som altid hjælpe os med. Og det gør I ved at komme med forslag på vores Facebook-side. Her kan I også kommentere og stille spørgsmål til for eksempel dagens første gæst, der i øvrigt selv har peget på sig selv som helt oplagte bamsemodtager. Jeg tænkte, du ville give mig den, Jarl. Ja. Det er god stemning, helt korrekt. Og Alex von Opsler, velkommen. Ja, tak skal du have. Du tak. Er jo ikke bare, altså nu har du så nomineret dig selv til ugens fidusbamse, men du er jo faktisk også modtager af årets sommerfidusbamse, som jo er en helt særlig en, som kun ryger ud en gang om året, ja, tak og som vi jo ikke har noget med at gøre, men det er jo en, hvor vi har udliciteret afgørelsen. Ja, det kunne jeg forstå. Ja. Ja, I har fundet en god dommer der, og jeg blev meget glad for uvildig. I ved jo, at når det hænder, at jeg får ugens fidusbamse, så indrammer jeg den jo. Ja. Og sætter den på kontoret. Jeg håber jo, at hvis jeg får et halvlangt liv i politik, at jeg kan nå at få et par stykker mere. Men ellers, hvad med sommerfidusbamse? Kan du ikke have den blæst op sådan til putinistisk størrelse, så du kan have den hængende i en hel hal? Jo, men jeg har jo kun sendt sådan en lille postkort. Jo. Men må jeg lige opnå en god stemning her. Vi skal snakke om politik, og hvad LA vil, hvis nu de kan blive støtteparti, måske regering med efter næste valg, nu får vi se. Og i hvert fald så har jeg indtryk af, at det går mest ud på, det er at komme af med Mette Frederiksen som statsminister og få en ny... Ja. Altså, det er jo forudsætningen i hvert fald. Ja, men Alex van Opsler, vi er et lille uskyldigt program her, der egentlig gerne vil tale politik. Og det er jo faktisk sådan, som I politikere opfører sig sværere og sværere. Og, fordi at det virker simpelthen som om, at det, som du og LA går til valg på, det er ikke, hvad I vil med Danmark, men at det vigtigste, det er at komme af med Mette Frederiksen. Og derfor i den kamp, så er det her meget berømte tweet, som jeg nu læser op. Barbara slipper med en advarsel. Det indstiller den super uafhængige medarbejder- og kompetencestyrelse, som har Barbara som chef og som Mette F. som og med Mette F. som minister. Monty Python-agtig farse, det her. Lad være med at genvælge Mette Frederiksen, hvis ikke du ønsker et klovne demokrati. Helt ærligt, hvad skal vi bruge det der til? Betyder det, at det vigtigste, det er ikke, hvilken politik en eventuel ny regering fører, men det vigtigste, det er at komme af med Mette Frederiksen? Jeg synes, det er vigtigt at komme af med Mette Frederiksen. Af 2 grunde. Altså, det ene er, at jeg er uenig med hans politik. Noget af det, jeg går mest op i, det er jo, at vi laver nogle reformer, der tager hånd om de langsigtede udfordringer, vi har i Danmark. Det er jo særligt mangel på arbejdskraft, som vi kommer til at døje med, så langt øjet rækker. Der mener jeg ikke, at hun har mod til at gennemføre de reformer, der kan være upopulære hos eksempelvis 3F eller offentlige ansatte. Så derfor vil jeg gerne af med, at jeg er også uenig i den politik, hun har ført, hvor hun har gjort stort set alle danskere fattigere. Jeg er uenig i, at hun mindsker det frie valg frem for at øge det. Og så synes jeg, at den måde, hun har haft sin regeringsførelse på, har båret præg af, at hun er magtfuldkommen og ikke har tilstrækkelig respekt for folkestyret, og derfor ønsker jeg at komme af med hende. Men det er da selvfølgelig fordi, at vi skal politisk på alle tre områder trække det i den anden retning. Og så er der jo så Mink-sagen, som jeg vil egentlig gerne imødekomme Mette Frederiksen. Hvis hun vil bruge meget tid på at diskutere, om det er en skandale, så vil jeg gerne stille op til de debatter. Det kan jeg da love dig for, at vi er en del, der siger, det gider vi simpelthen ikke høre om. Jeg vil høre noget om politik. Vi gider ikke diskutere to mennesker, der fuldstændig forudsigeligt har fuldstændig modsat rejse. Ja, det er en skandale. Nej, det er ikke en skandale. Jeg vil gerne udfordre lidt på den der, for jeg synes faktisk, det er en vigtig diskussion om, at selve Mink-skandalen er relevant at diskutere. Skal det være den nye standard i dansk politik, at hvis man ikke læser sine papirer, så er det okay, at man begår noget ulovligt. At man bare kan tørre ansvaret af på alle andre. At man, som i den her sag, kan skubbe en styrelse foran sig og sige, så lade som om, at det ikke er Mette Frederiksens beslutning, men at det er medarbejder- og kompetencestyrelsen, som skal forestille at være uvildig. Altså, det er en styrelse, som regeringen har instruktionsbeføjelser over. Jeg beklikker ikke deres faglighed, men altså, det er en styrelse, som regeringen har instruktionsbeføjelser over, som kommer til en konklusion, der, som jeg læser det, er noget forskelligt fra Mink-kommissionen. Altså Mink-kommissionen, som reelt er uvildig, konkluderer, at Barbara har begået så grove forseelser af de ansvarspådragende. Det lyder ikke som noget, der bare lige er en lille løftet pegefinger. Men det er jo så det, som styrelsen kommer frem til, og jeg synes, at det er relevant at diskutere en valgkamp. Har Mink-sagen haft konsekvenser nok? Er det den standard, vi gerne vil have, både for embedsværk og politikere? Ønsker vi en statsminister, der er så ansvars for flygtninge, som der har været i den her sag? Må jeg prøve at citere Jørgen Albæk Jensen, der er professor emeritus ved Aarhus Universitet med speciale inden for statsforfatningsret. Han kalder det tweet, du nævnte her, hvor du ironiserer over den super uafhængige medarbejder- og kompetencestyrelse. Mm. Han kalder det for den rene trumpisme. Og så citerer jeg, han siger, og det er i dagens Berlingske, han siger, at styrelsen er i lommen på Mette Frederiksen. Det synes jeg godt nok er en skræmmende udmelding fra en ellers normalt rimelig fornuftig partileder, siger Jørgen Albæk Jensen. Og det kan faktisk ikke overraske, at jeg er enig med Jørgen Albæk Jensen. Men nu prøv at svare på, hvad er det svar til det? Nå, men altså, der har jo været en del diskussion på Twitter, jeg har bemærket på det seneste, og du har også engageret dig i den, Jarl, at styrelsen det skulle forestille at være sådan nogle fuldstændig uafhængige, helt igennem objektive instanser. Fagligt set er de jo neutrale, det er rigtigt. Men altså, regeringen har jo en instruksbeføjelse over dem, og man kan jo ikke være i tvivl om, når man ser den styrelse, at det, som Mette Frederiksen reelt ønskede, det var jo, at Barbara skulle slippe så let som overhovedet muligt. Jeg synes jo, det gode i fremtiden, altså, der burde man måske sende sådan nogle sager ud af huset. Jamen, det er det. Ligesom man gør i store virksomheder lignende. Og bare lige for at slå det helt fast, for jeg tror også, det fik jeg også nævnt i Berlingske i den artikel, der. Ja. Den fik lige lidt for meget gas på retorikken og polemikken, og jeg kan godt se, at jeg får næsten antydet, at det hele er sket med ført hånd. Og det er jeg sådan set ærgerlig over, fordi det skygger for den det debat, ikke, jeg er synes. Er det ikke det, du siger før? Jeg synes, den blev lige det blev lidt for frustrationspræget, det tweet. Men jeg synes, det er relevant at diskutere. Jo, men, kan det virkelig passe, at statsministeren bare kan skubbe en styrelse foran sig? Det er jo det instrument, vi har. Der var jo ikke andre instrumenter. Nej, men det er jo hendes beslutning jo. Hun har da fyret masser af departementschefer gennem tiden. Hun ved da godt, at det ikke er op til en styrelse, hvem der er departementschef. Det er jo op til Mette Frederiksen selv. Men, så skubber hun styrelsen foran sig, som kommer med den her belejede konklusion, og siger, så må jeg hellere tage den deres konklusion ned. Så du egentlig synes, det var, at hun skulle truffe den beslutning, at Barbara Berlesen var blevet fyret. Men havde så ikke bare sagt, at nu lagde bare Barbara Berlesen tage skraldet, det var virkeligheden dig, der... Jo, men jeg synes jo også, at Mette Frederiksen skulle fyres for den her sag. Den grad, ikke? Du har indstillet statsminister til en fyring, og det kan jo egentlig ikke overraske så vildt. Nej, og det nej, kan nej, vi jo nej, andre så tage stilling til, om den fyreseddel skal overdrages hende herinde ved det kommende valg, som endnu ikke er udskrevet. Og så synes jeg, vi vil gerne faktisk tale politik. Fordi det interesserer nogle ganske få af jer stadigvæk. Jeg ved godt, at det er... forsvindende en lille del af befolkningen. Ja, det er, fordi det er nemmere at forholde sig for eksempel til, altså, at vi alle sammen sidder og leger eksperter i forvaltningsret og sådan noget, og så tager nogle helt vanvittige synspunkter på det. Nu går vi så hen til det. Jeg er en vælger, der gerne vil høre... Altså, senere i dag, og vi har beskæftiget os med det meget i det her program, der er en mistrivsel i hele samfundet, men da i udpræget grad blandt de unge, Og folkeskolen er, jeg synes ikke rigtig, vi længere kan snakke om, at den ikke er brudt sammen. Den er simpelthen fuldstændig altså, ja, og dysfunktionel. Og det ulykkelige er, at det er jo bare en blandt flere velfærdsstatens kerneinstitutioner, der er brudt sammen. Men hvis vi nu tager det, altså, det er ulykkeligt. Der er kommet et opråb også i dag fra over 1000, det er mine gamle dage kaldes skolepsykologer, så det her, det går ikke. De vil gerne have noget action nu. Hvad de så vil, det ved jeg så ikke, men nej. Hvad kan I tilbyde? Hvem kan I samarbejde med om at lave en gør noget ved det? Altså, jeg vil jo egentlig gerne tilbyde en vis ærlighed til at starte med at sige, jeg tror, der er grænser for, hvor meget vi politikere kan løse i forhold til unges mistrivsel. Og det tror jeg også er vigtigt at sige, fordi hvis man påstår, at politikeren kan løse dem, så får vi et eller andet statsligt stresspanel eller en strategi ude i kommunerne. Altså, hvornår har kommunerne løst et eneste komplekst problem, der ikke handler om bureaukrati. Så jeg tror, det er svært at løse, men min analyse af, hvorfor er det unge mistrives i højere grad i dag end tidligere, der er en blandt flere årsager, det er jo den måde, vi har indrettet folkeskolen på. At rammerne i folkeskolen er ikke så faste og klare og tydeligt defineret længere. Det, man kan kalde sådan, de abstrakte krav, fylder mere. Altså, eleverne skal leve op til nogle læringsmål, det vil sige, de skal være formidlingsdygtige, de skal være kreative, vise evne til at samarbejde. Det er sådan nogle diffuse krav, som er svært at vide, om man overhovedet lever op til, og derfor kan man hurtigt komme til at føle sig forkert, frem for nogle konkrete faglige færdigheder, man skal leve op til. Og et pædagogisk princip, der gennemsyrer folkeskolen, er det her ansvar for egen læring. Altså, det er et andet ord for, at det er børnenes eget ansvar at finde ud af, hvad de ikke ved, og finde ud af, hvordan de så skal finde ud af det. Eller lære det, undskyld. Undskyld mig, men altså selv over for voksne mennesker vil det være en meget stressende og svær opgave at give. Og der er der måske brug for, at man giver nogle klare rammer i undervisningen, at man siger, at lærerne er en faglig myndighed, som skal virkelig vise vejen for eleverne, og det hele ikke bare skal være op til de unge selv. Så jeg tror, der er nogle ting, man kan gøre der i folkeskolen, og man kan også sikre, at folkeskolen får endnu mere vægt på det, jeg vil sige, er den klassiske dannelse. Jeg siger ikke, det løser alt. Nej. Men jeg tror, at hvis man får et større indblik i det, man har til fælles med dem, der har levet før en, og man får større indblik i, hvad vil det sige at være et menneske, så finder man måske også ud af, at man ikke er alene med de følelser, der er forbundet med at være et menneske, der er i live. Så jeg tror også, dannelsen kan være en kur mod den selvoptagethed og fokus på egne følelser. Kan man ikke med en vis ret hævde, at det dannelsesproblem, vi har nu, det handler om, at den generation, der er forældre til de der børn, de har heller ikke nogen dannelse, og det kan du jo ikke lave om. Ja, måske er det en del af problemet. Det kan sagtens være. Det er heller ikke, fordi jeg selv føler mig nødvendigvis super dannet. Det mener jeg mere end sådan en rejse igennem livet, hvor jeg forsøger at blive klogere. Men man kan jo godt gøre nogle ting politisk. Så jeg synes, en af de ting, der kunne være interessante at kigge på, det vil være at sige, at nu definerer vi et nationalt pensum, et curriculum. Jeg tror, Danmark måske er det eneste land i Europa, der ikke har det. Altså et pensum med, hvad er den vigtigste viden, som eleverne skal vide noget om? Og så kan det være, at det er det, der skal fylde, lad os bare sige, halvdelen af skoletiden. Og ellers derudover siger, så sætter vi skolerne fri, de må selv indrette undervisningen, som de vil. Men der er et pensum, som eleverne skal igennem med den her grundlæggende dannelse og fokus på nogle af de basale færdigheder. Så man går væk fra at styre folkeskolen efter læringsmål og metode, og så siger et klart og tydeligt formål og et pensum, som man skal igennem, men ellers give mere frihed til skolerne. Tror jeg er en tænkning, der kunne være vejen frem. Men ellers så er det jo svært at løse den her mistrivelskrise politisk. Også fordi jeg tror, noget af det er kulturelt. Altså, at det handler om, at der er kommet en kultur, hvor vi hele tiden fortæller unge mennesker, at de skal udleve deres eneste passioner, de skal gøre det, de brænder for, og de har nærmest sådan en pligt til at have lyst til alt. Og jeg tror, det er jo sådan nogle kulturelle, usynlige ting, der er med til at skabe en mistrivelse, det kan vi jo ikke ændre politisk. Vi kan diskutere det, og det synes jeg, vi skal blive ved med at diskutere det til hudløshed, indtil vi har en bedre analyse af problemerne. En ting, jeg i hvert fald ikke køber, det er den her venstrefløjsfortælling om, at det skyldes, at der er for mange tester og karakterer. Der er ikke væsentligt flere tester og karakterer i dag, end der var tidligere, så for mig vil det være symptombehandling. Og jeg tror ikke, at unge kommer til at trives mere af, at de har færre konkrete krav. Så er der jo kun de abstrakte tilbage. Tiden løber, og der er også spørgsmål fra lytterne og kommentarer. Jeg læser lige et par stykker op her. Martin Bratz skriver, hvis styrelsen ikke er uvildig, altså medarbejder kompetencestyrelsen, og det kan jeg ikke vurdere, er der så brug for en anden model eller organisering for at undgå noget tilsvarende i fremtiden? Hvad mener herr Vandopslag om det? MHP Petersen skriver, Vandopslag sidder åbenlyst og påstår, at regeringen har udnyttet sine instruktionsbeføjelser over for medarbejderkompetencestyrelsen. Peter Ølgaard skriver, medarbejderkompetencestyrelsen hører under Skatteministeriet, ikke Statsministeriet. Barbara Bertelsen er ikke chef, og Mette Frederiksen er ikke dens minister. Og det er jo faktuelt rigtigt. Ja, det er faktuelt rigtigt, ja. Men den øverste chef for hele regeringen er jo stadigvæk Mette Frederiksen. Så det vil sige, og den øverste chef. Nå, men selvfølgelig betyder det noget, hvem der er den øverste chef. Det er jo Mette Frederiksen, der hyrer og fyrer ministerne. Det er ministerne, der også ansætter departementcheferne, så selvfølgelig betyder det noget. Og så må jeg bare lige sige i forhold til det med en styrelse, der er uvildig. Altså, en styrelse er jo ikke uvildig, når den er en del af systemet. Det betyder ikke, at den er nødvendigvis er en part, eller man aldrig kan stole på noget som helst for en styrelse. Selvfølgelig kan man det, men den er bare per definition ikke uvildig. Og jeg tror, der er nogle uhensigtsmæssigheder i, at systemet på den måde skal undersøge sig selv. Det er jo ligesom, at der er en uafhængig politiklagemyndighed. Det er ikke bare politiet, der skal undersøge kritik af dem selv. Men det er jo ude af ministeriet. Det er jo ude af ministeriet, ikke? Er vi enige om det? Det er jo medarbejderkompetence. Altså, man kan jo sammenligne det med en HR-afdeling. Ja. Og det er jo ikke sådan en stor virksomhed, at man så siger, at HR-afdelingen er uvildig i forhold til direktøren i virksomheden. Men den her styrelseschef og hendes medarbejder går ikke over der og går ikke op og ned af Barbara Bertelsen og spiser frokost. Nej, jeg tror udmærket godt, de er klar over, hvad de mener statsministeren, det men, er det skal. Men det du forestiller, det er sådan, så jeg synes jo i fremtiden, for at svare på spørgsmålet, at man skulle sende sådan nogle sager helt ud af huset, ja. Okay. Altså, når det er så til et privat advokatfirma, eller hvad? Skal de træffe afgørelsen? Det kunne det være, ja. Mm-hmm. Men man skal jo se på, hvordan man laver konstruktionen helt præcis. Der er en ting, som jeg også har interesseret mig lidt for, og det er jo det her spørgsmål omkring Inger Støjberg, som jo ser ud til at storme og få et smukt valg, det må man jo sige. Og det er jo ikke mere end et par måneder siden, hun slap fodlænken, og der er en diskussion med, og spørgsmålet er meget præcist, kan Liberal Alliance støtte en regering, hvor Inger Støjberg for eksempel er integrations- og udlændingeminister eller justitsminister? Kan I allerede på nuværende tidspunkt sige, ingen problemer, ligesom Venstre Konservativ siger? Nej, ikke helt lige så klart som Venstre Konservativ, fordi det er ikke noget, jeg sådan er jublende begejstret for at være ærlig. Jeg synes, det sender sådan lidt... lidt et uheldigt signal, men jeg må jo også bare acceptere, at systemet er jo indrettet sådan, at du bliver erklæret uværdig til Folketinget, så kan du genopstille, hvis vælgeren mener, at du er værdig, så er præcedens, at det erklærer Folketinget så også, at du godt kan sidde igen. Og så er det spørgsmålet, har vi så tillid til, at hun kan være minister? For mig så handler det meget om, anerkender hun, at det var en fejl, den måde, hun håndterede barnebrudssagen på, og anerkender hun, at det ikke skal ske sådan igen? Og jeg spurgte hende direkte i det radioprogram, jeg har med hende hver fredag. Og der siger hun ordret, det var en fejl, at der ikke blev partshørt. Jeg vil ønske, at jeg ikke begik de fejl. Og hvis jeg stod i en lignende situation igen, så ville jeg beskytte pigerne på en måde, hvor jeg overholdt loven. Så det siger hun, og det er vigtigt for mig at høre, fordi hvis hun, jeg havde det indtryk lige efter rigsretssagen og det hele, altså at hun nærmest var stolt af, at hun havde gået og brudt loven. Og hvis hun stadig giver udtryk for, at det var noget, hun var stolt af, og at det er jo noget, hun har tænkt sig at gøre igen, så ville vi ikke kunne støtte hende som minister. Nu siger hun jo så det modsatte. Jeg er med på, at så kan man diskutere, om hun vil ikke angre frem og tilbage. Jo, altså det er ordvalg. Så jeg har sådan lidt, det er ikke alene det forhold, at hun er tidligere rigsretsdømt, der gør, at vi ikke vil kunne bakke op om hende som minister. Så kan der være andre grunde til, at vi ikke kan bakke op om hende. Det kan være, at vi mener, at der ikke er brug for flere nationalkonservative partier i en regering, som i forvejen har en borgerlig blok, der er rigeligt præget af de tanker. Der kan være mange grunde til det, men jeg kommer ikke til at sige, at vi under ingen omstændigheder vil støtte op om en regering, hvor Danmarks Demokraterne er med, på grund af, at hun er tidligere dømt, så længe at hun siger, at vi skal respektere international lovgivning, og hun anerkender, at der er begået fejl sidst. Okay. Men men jeg er ikke jublende begejst for det, og det vil også støde min retsfølelse, som blev justitsminister, for eksempel. Der er kommet med et borgerforslag, der hedder om, at der er kommet et borgerforslag, der går ud på, at man skal simpelthen lave de samme regler for politikere i Folketinget, og altså derunder selvfølgelig også ministre, som der gælder i en kommunalbestyrelse. Så der er parallelitet, det, og det er jo lidt interessant. Jeg synes jo, det er helt vildt, at Inger Støjberg, hun kan ikke komme ind i en kommunalbestyrelse, men hun kan i princippet med åbenbart også i en særlig specifik situation med jeres opbakning blive justitsminister. Er det ikke fuldstændig vanvittigt? Jeg kan godt forstå, hvis man tænker, at det er da mærkeligt, at de regler. Så du støtter det borgerforslag? Jeg støtter rent faktisk, at man kigger på at sikre noget mere ensretning i de regler, der er, fordi det giver jo ikke særlig god mening, og det skal måske også blødes op på det kommunale område. Altså lad os sige, at du har fået en dom for noget, der på ingen måde er politisk relateret. Hvorfor skal du så ikke kunne sidde i byrådet? Altså det har jeg personligt lidt svært ved at se. Men i det her tilfælde handler det om, at hun har brudt loven som minister. Ja. Og derfor er det jo også mere alvorligt. Godt. Har vi mere i posen? Ja, det vil vi nok have, men spørgsmålet er, hvor meget tid vi har i posen, fordi der er jo, vi kan jo næsten jeg vil gerne sige, nu skal vi jo diskutere de konservative 2030-plan, ja. Hvor der er jo, hvor det er jo, hvor jeg vil sige, det er jo sådan en ægte blot, ærkeforårligt, hvor der er skattelettelser, mm. og så er der også krav om effektiviseringsgevinster i det offentlige, mm. der afskaffer nogle velfærdsordninger osv. Ja. Er det en plan, I kunne stemme for i morgen? Ja, for pokker da. Jeg synes, det er en god plan. Altså, jeg har jo tit været efter konservative forskellige forbindelser, og her vil jeg da gerne rose dem. Jeg synes, det er en god plan. Nu har det også bare sådan lidt, at når vi så får regeringsmagten, hvis vi gør det samlet som blok, nu må vi jo vente og se, det står jo ret tæt, altså, så må der altså bare ikke gå den der tænkning i den, hvor vi siger, åh nej, nu er vi bange for at blive anklaget for at lave rødvinsreformer. Jeg har sådan, lad os nu bare lave de rødvinsreformer. Vi bliver anklaget for det lige meget hvad jo. Og min bekymring er med konservative, det er, at hvis først de sidder der, hvor det er rart at sidde, ja, så det er jo lidt lige meget, om man så gennemfører den politik, man går til valg på. Det skal jo også være rart og behageligt, og alle skal være med, og vi skal også blive genvalgt. Men fremragende udspil, og jeg håber så meget, at vi får gennemført så meget som muligt af deres politik, fordi det er jo faktisk et lille skridt til at nå op på LA's ambitionsniveau. Kunne du støtte et regeringsprojekt, hvor mærkværdigt og diffus det end er, der går hen over midten, hvor man siger, at ligesom Lars Løkke siger, det gælder om at sørge for, at det yderste højre og det yderste venstre ikke får nogen indflydelse? Nej, altså, du vil heller ingen indflydelse have, eller have indflydelse på det. Nej, altså mit mål det er, at vi får lavet en regering, der vil føre en politik, der løser Danmarks langsigtede udfordring med mangel på arbejdskraft og sænker skatterne og laver reformer, der øger arbejdsudbud. At vi, som Lars Løkke siger, nyindretter vores velfærdssamfund. Tænker I, hvordan skal vi egentlig levere velfærd i fremtiden? Skal det blive ved med at være kommunen, der leverer utilfredsstillende velfærd, eller skal vi prøve at lade private aktører komme til? Og det tredje er jo så, jeg mener, at sådan retssikkerheden bredt set skal være et stort fokusområde for den kommende regering. Vi kommer snart med et udspil med en 10-15 forslag til, hvad det konkret kunne være. Og jeg tror på, min analyse er, at det er mest sandsynligt at få den politik igennem med et rent blot flertal. Men kan den komme igennem en regering over midten, så er det åbent over for det. Jeg vil bare have min politik igennem. Altså, jeg vil da gøre Maj Villadsen til statsminister, hvis hun vil føre LA's politik. Okay. Det vil hun nok bare ikke. Et aller sidste spørgsmål. Jeg så Messerschmidt i går herude problematisere, at departementchef Bertelsen i statsministeriet, hun ikke kan varetage den funktion i forbindelse med sådan en regeringsdannelse, som hun kan give gode råd til dronningen osv. Har du den samme manglende tillid til, at hun kan udføre den funktion? Nej, altså jeg tror jo, jeg synes det er jo op til den der forhandlingsleder af processen om hvem de vil tage imod råd fra. Men jeg er med på, altså dronningen konsulterer Barbara Bertelsen i forhold til, hvem er det, vi skal give det første skud. Og det Messerschmidt jo nok mener, det er jo så, at Barbara Bertelsen måske har en interesse i, at det er Mette Frederiksen, at dronningen får at vide, at Mette Frederiksen skal have det første skud, hvis der er sådan et mudret parlamentarisk billede. Jeg forstår hans argumentation, men det er ikke noget, jeg ligger søvnløs over og dybt bekymret for. Må ikke, at hun passer sit arbejde nogenlunde tilfredsstillende der. Okay. Alex van Opsla, tak fordi du kom forbi. Ja, selv tak. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Men vi skal jo til et emne, som vi sådan set har berørt, nemlig det her med, at politikerne i øjeblikket jo sidder og kigger på en psykiatriplan. Og når jeg siger kigger på, så er det fordi, der er nogle forhandlinger. Og jeg læste i dag sådan en reportage, hvor man havde været rundt og talt lidt med ordførerne fra partierne. Ja, så var det ikke fordi, at de var sådan voldsomt begejstrede for det, regeringen havde lagt frem. Det var ukonkret målsætning, det vidste man ikke rigtigt. Altså, det var svært at forholde sig til, og det kommer blandt andet fra en af sundhedsordførerne, vores gode ven, Stinus Lindgren, som jo ved meget om dødsmetal og sådan, og fransk dødsmetal, men han ved også noget om det her, og så det var i hvert fald en udlægning af forhandlingen lige nu. Men Der er jo nogle andre, som er optaget af det her, og det er jo selvfølgelig landets psykologer, og der er altså tusind af dem, der har... De skolepsykologer, det er skolepsykologer, som det hed i gamle dage. Ja. Nu hedder det, nu hedder det PPR. Og de har altså kommet med et opråb om, at det står rigtig skidt til, og nu er det nærmest sidste udkald, fordi ellers så, er der en masse problemer for de unge mennesker, som mistrives i øjeblikket. Og en af dem, der har skrevet under på det her opråb, det pælefører, er det, ikke? Det er dig, Tine Mølgaard, du er psykolog. Hvad er det, I synes, at politikerne skal gøre nu? Jamen det, vi synes, politikerne skal gøre nu, det er at lytte langt mere til fagpersoner, der står med børnene hver dag. Altså det er lærere, det er pædagoger, pædagogisk personale, det er psykologer som mig og mine kolleger i PPR. Det er selvfølgelig også dem, der arbejder i psykiatrien. Frem for det hele kommer til at handle om politiske prestigeprojekter, så det vigtige er for os, at vi taler om, hvad det vi faktisk ser, og hvordan kan vi faktisk forbedre konkrete vilkår for børnene ved at forbedre dem for de voksne. Og så er det en hurtig rettelse, vil jeg bare lige sige, at det var ikke 1000 PPR-psykologer trods alt, men jeg tror, vi er over 500 af dem, men det var over i alt var vi 1000. Og der er flere, og der er flere, der er kommet til. Og 10.000 støtteerklæringer faktisk, som er sådan helt generelt. Men når du så siger, at de her politikere, de skal lytte til, hvad der kommer fra, altså helt op til 4 forskellige faggrupper. Jeg ved godt, at I arbejder tæt sammen i den der ret uhyggelige virkelighed, som det efterhånden er gået op for de fleste her i landet, at vi befinder os i, når det drejer sig om skolerne. Ikke? Hvad er det, altså, hvad er I enige om i 4 faggrupper? Hvad er det, de skal gøre ud over at lytte? Fordi hvis de nu lytter til jer, ja, og I er enige om noget, hvad er det så, I siger, gør det her, hvad er det så? Ja, men så er det, ja, og vi har jo lavet et brev, der har nogle anbefalinger, men i virkeligheden, så, nu kommer jeg ved ikke, om det er politikersvar, fordi nu hopper jeg udenom måske lidt, men der er jo mange svar, det er jo sindssygt komplekst, altså der er jo ikke nogen psykolog, der påstår med de her 8 anbefalinger, så er vi i mål med noget, altså vi mangler hele området omkring forældrene, hvordan vi som system på tværs af PPR, myndighedssystem, psykiatri, får samarbejdet meget mere om at hjælpe familierne, så vi ikke som system selv stresser systemerne. Men det, vi vil anbefale, og jeg tror, vi kan blive meget enige om, det er at skabe vilkår, der gør, at der er tid til, at den voksne kan være nærværende med børnene, være i samspil med børnene og møde de forskellige behov, der er i dagtilbudene og i skolerne. Hvad vil det sige? Fordi når at de her faggrupper, og du snakker om tid, ikke? Ja. Altså, hvad skal man sige, en undervisningsteam er nogenlunde, som den altid har været, ja, ikke? Og der er de jo da trods alt til stede, og det man jo ser mange gange, det er jo, at det er fuldkommen umuligt for nogle lærer overhovedet at gennemføre noget, der minder om en undervisning. Ja. Hvad skal politikerne gøre ved det? Jamen, man kan sige, at en af grundene til, at det bliver umuligt, er jo, at der sidder rigtig mange børn i de her klasser, som jo ikke har det godt. Og når de ikke har det godt, så vil nogen måske blive meget indadvendte, og man kan sige, at det vil jo ikke nødvendigvis fylde og forstyrre i undervisningen, men det vil læreren jo have blik for, hvordan får vi lige Mathias med os. Men nogle af børnene bliver jo, kan jo blive meget udadreagerende, når de er i krise, og det betyder jo, at de kan gå i konflikt med læreren eller med de andre børn, at de vil vise modstand på overhovedet at gøre det, læreren beder dem om. Det gør de jo. Det gør de jo. Og så når læreren så skal bruge energi på at prøve at konflikthåndtere og standse ulykken, ikke? Hvad gør man så ved det? Hvad kan politikerne hjælpe jer, alle, der har det her forfærdelige problem? Jamen, de kan sikre, at der er de fornødne ressourcer til, at man kan stå i klassen, og Pernille Rosenkrantz-Theil siger, at 87% af skolerne har tolærerordning. Jamen, det er jo ikke i alle klasser. Altså, det er jo i nogle udvalgte klasser. Det her problem er jo ikke noget, vi ser i 5 klasser på en skole. Det er jo det er ret vildt problem. Også, at man skulle lave tolærerordning på et tidspunkt. Der er ikke nogen, der vil være lærer. Nej, og det er det. Og det er der, og nu kommer man måske svaret på det. Okay. Det er måske, kan vi skabe nogle vilkår, der gør, at man har lyst til at være lærer og blive i faget? Kan man skabe vilkår, hvor man har lyst til at blive pædagog og blive i faget? Lige nu der ser vi, at de her fagpersoner, og inklusiv psykologernes faglige stolthed jo ikke, altså den bliver jo trådt på, fordi vi hele tiden skal gå på kompromis. Tine Mølgaard, jeg voksede op i et velfærdssamfund, og som jeg tror mine bedsteforældre kunne drømme om, og mine forældre kunne drømme om, og nu har jeg selv fået børn, og på tidspunkt får jeg børnebørn. Nærmer mig alderen i hvert fald. jeg har den forventning om, at det velfærdstilbud, der er, også i skolen, det bliver stadig bedre. Alligevel kommer flere og siger, og det betyder ikke, at der er større og større mistrivsel. Hvordan kan det være? Altså, vi lever i et velfærdssamfund, et af verdens rigeste samfund. Børnene har ting, som jeg kun kunne drømme om, da jeg var barn. Altså, kan du prøve at komme med sådan en kort diagnose på, hvad er problemet? Det gad jeg godt kunne, ikke? Så skulle jeg måske have noget med i løn, men jeg vil gerne prøve. Jo, men altså, du får chancen nu. Jeg får chancen nu, okay. Jamen, jeg tænker, at det her det handler om mere end dagtilbud og skoler. Det handler om de vilkår, som vi voksne også arbejder under i dag, og der er en masse pres på for at skulle levere og arbejde gerne mere end 37 timer, og forældre kommer også selv hjem og presset, og det smitter af på børnene. Så derhjemme er der noget. Så er der i skolerne og dagtilbudene, som jo i bedste fald kunne være beskyttende faktorer i børns liv. Altså det går, at man kom fra hjem, hvor der var måske kaos eller krise eller noget andet, men så kunne de komme i dagtilbud og skoler og blive mødt af voksne, der er engagerede, som har overskud til at imødekomme de her børns behov. Og de børn, der ikke kunne gå i et alment tilbud, og det er altså også lidt en vigtig pointe, det er jo, at man jo i 12, tror jeg det var, så lavede man jo inklusionsloven, der betød, at man skulle inkludere flere børn i almene tilbud. Det vil sige, de børn, der engang, måske du var barn, hvem ved, det ved jeg ikke, det var før min tid, kom i specialtilbud, og bare måske for 20 år siden kom i et specialtilbud, hvor der var nogle voksne, der jo også var engageret, havde tid til deres arbejde. De var jo så ikke i den almene klasse, men lige nu, der ser vi jo, fordi kommunernes økonomi er så presset, at der sidder rigtig mange børn med meget vidtrækkende specialpædagogiske behov i de almene klasser. En lille opklarende spørgsmål, det vil sige, at i gamle dage var det bedre. Det aner jeg ikke, for der levede jeg jo ikke rigtigt, kan vi sige. Men det ved jeg ikke, om det var. Jeg tror, det var en anden. Der var nogle andre ting. Måden, man lavede undervisning på, eksempelvis, den var anderledes for bare 20 år siden. Altså, den var jo ikke lige så meget, den berodede ikke lige så meget på projektarbejde og på gruppearbejde og sådan noget. Og nogen, for at nævne et par eksempler. Og nogle af de her børn, der har det svært, de bliver rigtig udfordret, de rammer. Det var nemmere for at vide, det her, du skal lave. Nu øver vi udenlandslærer, for eksempel. Ikke? Det er simpelthen altså, der er andre krav til børn i dag. Altså et behov for at genindføre det, man kunne kalde altså tavleundervisning. Ej, Gud forbyde det. Sæt dig ned og hold din kæft og hør efter. Gud forbyde det. Nej. Nå, hvad så? Ja. Men det er ikke det, du peger Nej, på, der jeg peger på, at der jo er forskellige børn. Vi har også brug for, de her børn bliver jo voksne engang. Vi har brug for voksne, der kan agere i den verden, vi har i dag. Så nej, vi skal ikke tilbage til udenlandslærer og kæfttritterretning. Men vi skal tage højde for, at det, at nogle børn kan fungere og trives i projektarbejde, med oplæg, med alt muligt, og nogle børn kan ikke. Men lige nu er der ikke overskud. Jamen handler det ikke om... Der er ikke overskud blandt de voksne til at imødekomme, at der er forskellige behov. Og så skal alle blive ens på en eller anden måde, jamen, for at det fungere. Jeg tænker, det vil være underligt, hvis man ligesom accepterer at sige her, når man går i skole, så er vi ret ens, og det behandler vi alle så. Fordi det, du snakker om, det er, at vi skal have 74 forskellige slags folkeskoler. Nej. Fordi der er ikke noget barn i dag, der ikke er specielt. Det vil jeg der ikke sige. Har nogen særlige behov. Nu sætter jeg det på spidsen. Og for mig at se, så lyder det jo også ligesom om, at det her, at folkeskolen er nået helt derud af, hvor vi er nu, det er et udtryk for en kulturel krise i vores samfund, som ikke bare handler om børnene, men som simpelthen handler om, at ingen ved, hvad fanden de vil andet end sig selv. Hvis jeg forstår det svar rigtigt, så, eller det du siger nu rigtigt, så tror jeg, er enig. Jeg mener ikke, at der skal være 74 forskellige folkeskoler. Altså, hele psykologien peger faktisk på nogle meget grundlæggende ting, som alle børn kan trives og udvikle sig under. Og det er voksne, som har tid til nærvær og overskud til at skabe fællesskaber, hvor børnene også i sig selv kan hjælpe hinanden. Mm. Altså, det er jo ikke, og nu mener jeg ikke, at man skal være støttelærer for andre i sin klasse, men jeg mener at have overskud til at hjælpe med, hvordan man opfører sig. Og hvordan når vi så derhen til det tolærersystem, hvor der skal rekrutteres flere lærere fra en pulje, der ikke findes? Ja, vi skal starte med at gøre det attraktivt at være lærer. Og i virkeligheden skal man sige, hele skolereformen kunne vi begynde at tale om, at den jo ikke har virket, og at ingen, som havde forstand på det her, ej, det var nogen, der påstod, de havde. Alle de lærere, jeg har mødt, både før jeg fik det her arbejde og nu, har jo sagt det her, det var nedslagspunktet for, hvor vi kan tale om, at her altså ramte lorten, ventilatoren. Så man kan sige, kunne man starte med at stoppe det? Vi skal have arbejdsglæden tilbage, fordi hvis ikke der kommer arbejdsglæde, og jeg ved godt, det her det er pisse humanistisk og alt muligt, men får vi ikke arbejdsglæden tilbage hos pædagogerne og lærerne, så har vi ikke noget. Men det virker som om, at det her, det er, vi kræver nogle flere ressourcer, fordi ellers så sker der en hel masse. Og det har psykologer og folkeskolelærer jo sagt altid, og det er jo helt legitimt, men spørgsmålet er, at vi har riget fattes penge, og skal man så sætte skatten op, og det er der ikke mange, der har lyst til, og hvor skal vi så skaffe pengene? Men Jens Akkergren, han skriver noget, som jeg synes også er lidt interessant. Han skriver, der har altså ikke været udenadslærer i folkeskolen siden 60'erne. Jeg oplevede ikke udenadslærer, da jeg gik i 70'erne. Det gjorde jeg heller ikke. Og Akkergren skriver også i 80'erne, hvor der er masser af projektarbejde og temauger. Temauerne, dem kunne jeg godt lide. Jeg havde projektarbejde. Jeg har aldrig været god til projektarbejde. Og det er det, jeg kan forstå. Det har der masser af i dagens folkeskole. Hvor er det godt, jeg bliver rettet i det. Det jeg tror også, at det ikke... Min pointe er i virkeligheden, at... Min grundlæggende pointe er, at hvis ikke, at vi får givet lærerne, og det er altså dem, der har forstand på didaktik her, og pædagogerne, der har særlig forstand på pædagogik, og mig, der har særlig forstand på psykologi, rammerne for at bedrive vores fag, så kan vi ikke vende den her udvikling. Altså, det er jo ikke, fordi vi kan køre et eller andet politisk projekt ned over børnene, og så begynder de bare at hoppe og danse og gøre det. Vi håber for dem. På den måde er de jo ret banale. Hvis vi ændrer, vi kan jo se børn, der mistrives, og så skaber vi nogle andre rammer, og så trives de. Det er så nemt, det er. Så derfor så vil vi tilbage lidt til rødderne, og lige nu har man jo fordelt børne- og ungeområdet over et meget, meget stort politisk område, altså over mange forskellige udvalg og ministerier, og det i sig selv bliver jo et problem, fordi så kan der være nogen, så kan Magnus Heunicke sidde og tage nogle beslutninger, som har betydning for noget, der handler om psykiatri, men vi er jo en sammenhængende kæde, så vi er jo ikke stærkere end det svageste led. Lad os bare sige, at det bliver et stærkt led, og det vil jeg også håbe. Psykiatrien skal også være et stærkt led. Men hvis PPR, som jeg arbejder i, ikke har ressourcer til at hjælpe, hvis skolerne og dagtilbudene ikke kan tage imod de børn, der kommer tilbage fra psykiatrien og har det fortsat dårligt, hvad er pointen så? Tine Mølgaard, der er ikke nogen, der er i tvivl om, at der er kæmpe store problemer. Og det er der også der, hvorfor du selv arbejder og praktiserer. Altså det er i, hvad er det, Græsted? Eller, i Gribskov, ja. Gribskov Kommune. Ikke? Og det er jo sådan over i det ligesom pænere og lidt rimelig velfungerende friserede Danmark. Men der er masser af problemer. Så her i den sidste uge, så kommer der en undersøgelse, der så også viser, at de lærere, som har de dårligste lærereksamener, underviser de steder, hvor det er aller sværest. Jeg skal slet ikke tænke på, hvor kaotisk og rædselsfuldt det er. Er derude. Er der ikke også noget med, at der er noget fra den gamle skole, og der man bliver nødt til at tage fat i, og så sige, det kan godt være, at det lyder ubehageligt, og det er, altså jeg tænkte, jamen altså, kæft, trit og retning, og noget skoleuniform, elementer fra den gang, fordi der er ikke nogen, der kan finde rammerne i dag. Nej, jeg tror, det vil jeg ikke sige, men jeg vil sige, at det vi ved, det er, at den form for autoritet og klasserumsledelse, der er brug for, er både en tydelig voksen, og det ser jeg altså også, at det kan være. Det er jo ikke alle, vi skal ikke alle over en kamp her, vi ser det rigtig udfordret. Ikke? Det er tydelighed og tydelige grænser og rammer, samtidig med en god mængde omsorg altså og relationskompetence, som Louise Klinge, som jo er skoleforsker, ville kalde det, ikke? Professionel relationskompetence. Og der er nogle forudsætninger, der skal være til stede for, at relationskompetencen skal finde sted. For jeg møder også lærere, der er så presset, at vi ryger over i lektor Blomme. Ikke helt, gudskelov. Men for at sætte det på spidsen. Og det handler jo ikke om, at den lærer ikke er dygtig til sit arbejde. Det handler om, at den lærer er så belastet, at de ender ud i en adfærd, som de jo ikke selv ønsker. Der er jo ikke nogen, der er blevet lærer for at gøre livet surt for børn i dag. Det kan jeg ved at ikke påstå. Der er Annie Hedegaard, hun mener, at forældrene vil også have et ansvar for det her. Nu er det ligesom de politikerne, rammerne, ressourcerne osv. Det kan man jo altid diskutere. Men forældrene, hvad er der? De er optaget af Instagram og alt muligt. Passer ikke deres unge, og de opdrager ikke deres unge. Ja, det er i hvert fald en historie, der kan fylde. Ikke? Har du... og så... Den her mistrivsel, er det den kommet inden for de sidste 10-15 år, efter vi har begyndt at reformere folkeskolen? Eller hvad er det, du ser i sådan samfundsudvikling, der kan forklare det her? Udover at man stiller krav til de unge mennesker, men det gjorde vi altså også i 80'erne. Altså. Hvor mange timer har vi? Nej, hvad hedder det? Du har to minutter. Jeg tænker, den måde, vi laver arbejdsmarkedet på, og vi fokuserer hele tiden på produktivitet, og man skal præstere, altså hele præstationssamfundet i sig selv, ligger et pres. Jeg mærker det både i mit arbejde, jeg mærker det også som mor i forhold til det at være forældre. Altså når hun skriver det, så tænker jeg, ja, det er vi rigtig mange, der er bevidste om. Vi gør det faktisk så godt, vi kan. Vi skal have ting til at hænge sammen i dag, som der er masser af forældremøder, klassefester og ting, vi skal bakke op om, og vi skal helst også være frivillige i den lokale altså fodboldklub, og det er også fedt. Det giver nemlig noget rigtig dejligt at gøre det. Og så skal vi også lige sørge for, at vores børn får lært noget i skolen, når de kommer hjem og skal lave lektier. Vi skal ikke sørge for, at de får lært noget i skolen, vi skal bakke op om det. Mm. Selvfølgelig skal vi det, eller i daginstitutioner, at de har nogle gode rammer for at have et godt børneliv der. Og jeg tror, at det gør, at der er også en forældregeneration, der er rigtig presset lige nu. Og det skal ikke være en eller anden offerfortælling, fordi det er ikke det, jeg sidder og siger. Jeg vil bare sige, at det er langt mere komplekst, hvis der er børn, der mistrives i skolen, og man som forældre samtidig skal passe et fuldtidsjob, samtidig med, at man skal prøve at hjælpe med, at ens barn kommer i trivsel. Så bliver det ligesom ringe i vandet. Giver det mening? Ja. Okay. Jamen, der er ikke mere tid nu, check. Men okay. Tine Mølgaard, tusind tak, fordi du tog dig tid. Og held og lykke med det. Jeg tror, at det er nogle problemer, vi kommer til at slås med de næste 50 år, dem her, fordi konsekvenserne er, men man kan ikke rette op på det her. Men vi kan dog blive enige om, tror jeg næsten alle sammen, at hele ideen om inklusion, som fra den forrige, eller fra den seneste folkeskolereform, det var en rigtig dårlig idé. Ja, og det bliver for dyrt ikke at gøre noget ved det. Godt. Tusind tak, tak skal du have. Og nu virkede jinxen, og det var det vi på 24/7 aldrig måtte sige og sådan noget kommentere, men det er vi jo ligeglade med. Ja, men det er noget nyt. Men vi er alene nu, og det betyder, at vi er i gang med Bamse-snakken. Ja, og skulle vi ikke lægge ud med en kulørt sag på flere forskellige måder, nemlig Søren Pæbes mand, som jo ikke er nevø til den tidligere præsident i den Dominikanske Republik, som han jo ellers har underholdt med forskellige lejligheder, og Søren Pape, der nu er statsministerkandidat, han har jo vist også sagt det, at han havde altså en onkel. Og det der med at være onkel, det jeg er jo... Jeg synes, det er en god forklaring, der kommer. Yeah. Det er, at derovre i de åbenbart meget varme lande, der har man altså en omgangsform, der hedder, ligesom man har sådan måske i visse ungdomsmiljøer, indvandrermiljøer, som man siger, bro, det er sådan noget, vi er alle sammen. Det er min bror. Ligesom Nasser Carter, han siger altid, når man møder ham, så siger han altså, hallo min fætter, siger han. Yeah. Så, selvom man ikke er fætter. Det er bare det. Jamen altså jeg tror bare, at når man ligesom jeg synes jo ikke, det er verdens største sag, men det synes jeg ikke, men det er meget godt, skal man sige, billede på, at nu han er altså statsministerkandidat, og så tager vi alt, hvad han har sagt, og hvad hans bedre halvdel har sagt, og så smider vi det lige ind under mikroskopet og dissekerer det og siger, er der noget her, der ikke hænger sammen? Og han er også, og det her, det er jo sådan set udsagn, der jo ikke rigtig er rigtigt. Det passer jo ikke, altså, at han er hans onkel. Og han har jo forklaret det med, at det er sådan en talemåde. Ja, jo, men man skal måske... Havde hans onkel nu været tryllekunstner, eller leder et cirkus, eller havde en brugtvognsforhandler og forretning, landets største, ingen problem. Men nu er det ligesom noget politik. Så prøver man ligesom på at sige, at vi har nogle store relationer til den politiske elite i den Dominikanske Republik. Det skal man måske lade være med. Men altså, det er jo ikke altid, at man har indtryk af, at Søren Pape har helt styr på sin bedre halvdel. Altså, der har jo været nogle sager med... Det kan jo være ham, der har med en advokat inde på en beværtning i København, hvor det udviklede sig. Det var en slovakisk ishockey-fan. Ja, og der var vist også noget med en anden situation, som jeg ikke lige kan huske, som også var lidt uheldig. Altså, underforstået, jeg siger jo ikke, at med det her, så er Søren Pape fuldstændig uegnet til at være statsminister. Det siger jeg slet ikke. Jeg siger bare, nu skal de konservative nok regne med, at hvis der kommer mere af den her slags, så bliver det slået stort op, og så må han forholde sig til det. Det er de nye vilkår, når man nu har erklæret sig som statsministerkandidat. Ja, men det er jo også, at Søren Papes mand jo så... Altså, det synes jeg da er noget. Altså, han er taget i... spritkørsel. Nå, det var han var nede på MACD og hente nogle varer i en lille, lidt for stor blæser. Ja. Og det, men den klarede Pape jo fint med at sige, at det var han da naturligvis ked af, men ægtemanden har taget sin straf. Ja, og så er det sådan, ikke? Og derfor kan vi da så være sikre på, at han bliver i hvert fald ikke kommunalbestyrelsesmedlem noget sted, men... Der er en karensperiode på tre år, ikke? Ja. Så kan han stille op igen Okay. Så, men nu er det jo han altså kan, ikke pæbe. Men han kan blive minister i morgen, hvis han har fået dansk statsborgerskab, ja. Så det kan han. Men jeg synes, altså det der, det, hvad skal vi sige, det er jo en del af, også en del af noget, der kommer meget mere af i løbet af valgkampen og sådan noget. Men det er jo igen det, det handler ikke rigtig om politik. Det handler om personer og skandaler og sådan noget. Og jeg er egentlig en af de få, som stadigvæk interesserer mig lidt for det politiske. Mm-hmm. Og jeg synes jo for eksempel, altså, at det var ret interessant at se, ikke på Nyborg Strand, men på det tilstødende hotel, nemlig ved Nyborg Hæsselet, eller Hæsselet, som Lars Løkke sagde, da Moderaterne holdt sommergruppemøde, hvor han forklarede, hvad han havde idéer, og selvfølgelig også meget præget af, at vi står over for en valgkamp, som godt nok er udskrevet, men som er. Og Løkke, han står faktisk virkelig dårligt i meningsmålinger. Det synes jeg jo på mange måder er lidt ærgerligt, fordi at det, som Løkke han gør, og jeg ved godt, det skal man endelig ikke sige, og man skal heller ikke som journalist og sådan noget pisse i egen red, men jeg synes, det var så dejligt at se, at han var åbenlyst irriteret på pressekorpset, som blev ved og ved og ved med at køre det, jeg kalder politisk sportsjournalistik. Mm. Altså sådan lidt som, I har tabt 2-0, synes du, du skulle have gjort noget anderledes? Synes du ikke, at vakler stolen ikke under dig? Ikke? Du vil ikke det. Hvad med den og den? Hvem vil du pege på? Nå, hvis ikke du vil pege på nogen, hvem vil du så pege på? Det var simpelthen så øretæv, indbydende dumt, og manden blev ved med at sige, og synes, det var flot, at han gjorde det. Han blev ved med at sige, det kommer jeg ikke til at svare på. Ja, det er jo, altså jeg må være lidt uenig her. Jamen, det ved jeg godt, det fordi er, du, altså, du er jo også en del af det politiske sportsjournalistik. Ja, jo, fordi det er da ikke særlig... Undskyld mig, jamen, det er da... Jamen, jeg synes ikke, det er vigtigt. Nej, det må du faktisk gerne godt lige før gøre den her færdig. Fordi jeg synes jo, det var interessant at høre, hvad Løkke havde af dagsordenen for, hvad for nogle politiske problemer, der skal løses, og hvem de eventuelt kan løses med. Det synes jeg er mere interessant, end at så sige, og jeg er ligeglad med, om der er 28 statsministerkandidater. Jeg vil da gerne høre, hvad det var, han gerne ville. Og jeg vil da for eksempel også gerne høre, hvad det er, Moderaterne har af bud på at løse for eksempel de der katastrofale problemer i folkeskolen, og de enorme problemer, der er i sundhedsvæsenet, det er da vigtigere, end hvem man vil pege på som statsminister. Det må man jo se på til den tid. Jamen, jeg tror bare ikke, at vælgerne er enige. Nej, de vil ikke høre på det. Og jeg tror, så nu er man jo på vejen. Altså, jeg synes et eller andet sted, det er meget interessant, hvem der er statsminister næste gang. Og jeg tror også, i lyset af den der Mink-sag, som jo ikke er nogen skandale, kan jeg forstå. Men nej. Nu siger det igen, det er meget, meget frisk melding, synes jeg. Altså, jeg tillader mig at have nuancerede synspunkter omkring det her. Taberen, det er det danske samfund. Men at der har været en skandale, det er der slet ingen tvivl om. Og hvis man er i tvivl om det, så kan man jo se, at i går blev en departementschef sendt hjem, afskedet, og en rigspolitichef, Torkild Fode, han er også blevet sendt hjem, mens man sådan afventer, hvad der så skal ske videre med ham. Det kan jo ende med, at han bliver fyret også. Det får vi se. Det skal jeg jo ikke blande mig i. Der er uddelt en irettesættelse, hvilket er sådan en tak op i forhold til det at få en advarsel, som jo altså er blevet sendt til Barbara Bertelsen i Statsministeriet, til departementschefen i Justitsministeriet. Det er jo altså ham, der ligesom skal have det overordnede ansvar med, om de juridiske paragrafer passer osv., om alt er lovligt. Det foregår jo i Justitsministeriets lovkontor. Og det er hans chefer, og det tabte han simpelthen ned mellem to stole. Af mange grunde, han var jo ikke den eneste skurk, der var mange skurk. Men at det er en skandale, det er der slet ingen tvivl om. Altså overhovedet ikke. Ansvaret, det er det, vi prøver på at placere. Og det var statsministeren ikke glad for at påtage på sig. Og jeg synes, det er fuldstændig helt på sin plads, at oppositionen skyder på statsministeren. Og det er oppositionen jo heller ikke enige om. Det gør dagspressen også, altså... og meningsdanner, og det er, som det skal være. Det, hvor jeg mener, at filmen knækker, det er, når man går efter embedsmændsapparatet. Man kan godt diskutere Barbara Bertelsens rolle, fordi hun jo har bragt sig en position, hvor hun agerer som statsministerens meget, meget nære medarbejder, og agerer politisk på en måde, hvor hun udsætter sig for kritik af det, vi hører her. Så må man jo så risikerer man jo, at man også bliver angrebet. Så det mener jeg sådan set er en gråzone. Der, hvor jeg synes, at det er helt i skoven, det er, når man forsøger, og det er der faktisk en hel del at gøre. Altså, jeg er fyldt med, når jeg følger med på de sociale medier, Altså folk, jeg respekterer, folk, jeg synes er fornuftige, folk, jeg synes er kloge. Vi snakker om jurister, i aktager, folk med høje stillinger og andre folk, der arbejder i centraladministrationen, som fuldstændig tapper ind i den der forestilling om, som Pape, eller som Vandopslag siger, jo, men man kan jo ikke udelukke, at de har ligesom ladet Barbara Bertelsen slippe, fordi hun et eller andet sted er den øverste chef. Der må jeg bare sige, jeg har tillid til, at de her embedsmænd, som fidesfuldt har truffet den beslutning, som de fagligt kan holde til. Det er deres arbejde. De er vant til at træffe den slags afgørelser. Det er selvfølgelig en speciel sag, det er med på. Men at sidde og sige, at de er blevet fjernstyret nærmest fra statsministeriet, det er langt ud. Og jeg mener ikke, det gør noget godt for vores samfund, at man nedbryder tilliden til embedsmandsapparatet. Det må jeg sige. Det tror jeg ikke er nogen god. Det kan jeg også tilslutte mig. Der er vi meget enige, men så vil jeg stille dig et spørgsmål omkring alt det her valg, og, altså, som vi jo kommer til. Ja, og du er jo meget indsigtfuld i det. Tror du ikke? Altså nu kender vi selvfølgelig ikke valgresultatet, og vi aner ikke, om det bliver Mette Frederiksen, eller det bliver Søren Pape, eller det bliver Jakob Ellemann, eller måske en helt syvende, der bliver statsminister. Men tror du ikke, eller tror du, at der vil være den ret, sådan egentlig ret stor forskel på, hvilken politik, der bliver ført, uanset hvem af de tre, der er? Fordi På hvilke områder vil der være stor? Fordi Mette Frederiksen er jo stærkt højreorienteret. Hun ligger nærmest og knupper sig op af Inger Støjberg på værdipolitiske områder. Vi kan godt blive enige om, at der for eksempel sådan noget med militæret og sådan noget, og EU og sådan noget. Der tror jeg ikke, der sker det store. Altså udenrigspolitikken ligger fast. Skat. Når Søren Pape har meldt så klart op på, at han vil have skattelettelser, og han vil have, der skal skæres i de offentlige budgetter, der skal effektiviseringskrav osv. Det er jo en borgerlig mærksag. Det er det, andre kalder nedskæringer. Så har Troels Lund jo så det, lidt den pointe, han siger. Det er sjovt, fordi når de konservative minister skal levere, så plejer de ikke at kunne levere, og der er alle mulige undskyldninger for ikke at skære i deres ressort. Og det må vi jo se, om det passer i hvert fald. Nu har de i hvert fald spillet så hårdt ud, at der er ikke rigtig nogen vej tilbage. Hvis de kommer i regeringen, så skal der leveres på det her, fordi det er hans politiske program, Pape. Så det kan jeg godt få øje på, at der er en stor forskel. Jeg tror også noget som værdipolitik, altså wokeisme og alt det her, kønsneutrale der. CPR-nummer, hele den der debat, der vil også være klart forskel. Jeg tror heller ikke, der er sådan krav om sige, til landbrug og sådan noget. Det vil nok også være noget andet. Det er miljødebat og sådan nogle ting, end det er under den nuværende regering. Og så er der også lydhøren til fagbevægelsens krav anderledes. Nu har de jo mere eller mindre fredet Arne-pensionen, men må man ikke så kigger på nogle andre velfærdsordninger, man kunne afskaffe? Nu må vi se, hvad det kan være. Så det, jeg kan godt få øje på forskellen, men det kan godt være, at man sådan nationaløkonomisk siger, jamen, de fører nogenlunde samme fornuftige, stramme politik, offentlige finanser er gode, osv. osv. Man kan jo ikke sådan sige, at de har ført totalt eventyr Anker Jørgensen-politik under den her regering. Det er der i hvert fald ikke noget i tallene, der viser, at de har gjort. Nej, og så vil jeg så sige, at hvis der skulle komme en blå regering, så skal den jo have altså flertal uden om de radikale for at kunne gennemføre de her ting, ikke? Fordi hvis radikalt, de skal da, er der noget, de vil da virkelig gerne have noget uvokisme og alt det, sørge for alt det der, som det, du lige sidder og siger, de borgerlige ikke vil. Det må vi jo så se på. Men lige en ting, vi skulle måske, det går jo ikke så godt for regeringen, så de har også, de kom med alle de her gavechecks til de mindre bemidlede, ja. Varmechecks og sådan noget, og det er jo ind i et syndigt rod, hvor det er sådan lidt tilfældigt, hvem der har fået det osv., og det tror jeg også vil tænde ret mange vælgere. Altså, der er mange vælgere bredt langt ind i den blå vælgerkorps, som siger, det er okay at hjælpe fattige ældre mennesker, der sidder derhjemme med slummertæppet og ikke kan holde kulden for døren osv. Selvfølgelig er det fint, at de får en lille hilsen osv. Det kan man acceptere. Men når det så går til mennesker, som har rigeligt, og folk, der så har sparet på varme, de får så pludselig ikke nogen varmecheck og sådan noget. Det bliver folk rasende over. Altså, og den der sag, ikke særlig behagelige sag, den linder jo på Dan Jørgensens bord. Og der kan de borgerlige sige, vi sagde jo, at det blev kompliceret, og det var tilfældigt osv., og det havde de jo, har de jo fået ret i. Så det er bare for at sige, det kører ikke super godt hos folk i regeringen. Men vi nærmer os en situation, hvor vi skal have en bamsekandidat. Jeg ved, du har en. Jamen, det ved jeg, og det er vi meget enige om. Ikke? Og det er, altså, jeg vil gerne premiere Nynne Bjerre Christensen, tidligere studievært på Deadline, og aktiv journalist og moderator og alt muligt, enormt mange steder. Men hun gik ind i den her debat om kønsskifte for unge mennesker under 18 år ved at skrive et debatoplæg, eller ikke et debatoplæg, ved at skrive sin egen historie om hendes opvækst som drengepige. Smukt illustreret af to billeder, et af hende som barn, og så et af hende, som hun ser ud i dag. Og det var ret vanvittigt, hvor meget et Facebook-opslag kan generere. Der var 25.000 likes og 12.000 delinger, og det blev trykt i alverdens aviser. Fordi at her var der en personlig indgangsvinkel til det der, og hun, Nynne Bjerre Christensen, var og ville gerne have været en dreng, og opførte sig også mestendels som om hun var en dreng, men der var ikke noget, man diskuterede ikke dengang, om hun skulle have skiftet køn, hverken juridisk eller fysisk, til at være en pige. Og det er hun faktisk meget glad for den dag i dag, fordi at så kom puberteten, og så var der alligevel noget i hende, der var kvinde, som begyndte at stikke ud i hist og pist. Og det er jo så blandt andet det, der har gjort, at hun for eksempel i dag er mor til tre børn. Og det er et fantastisk smukt, dejligt indlæg. Og jeg ved, Nynne Bjerre Christensen, at du har fået masser af credit og roser for det, men du kan også godt få en fidusbamse indtil Martin videre fra mig. Bratz og Annie Hedegaard og Jan Kraup blandt lytterne bakker op om det. Tiden løber. Ja. Vi må tage men vi vil gerne have nye forslag fra jer lytter. Ja, vi er ikke i mål, og efter pausen, så får vi besøg af tidligere udenrigsminister Martin Lidegaard, der står i spidsen for noget, han kalder for det politisk akademi, og så skal vi tale om det nært forestående svenske valg, og så slutter vi med en debat om de konservatives økonomiske 2030-plan mellem Mette Abildgaard og Benny Engelbrecht. Og indtil da, Torben. Ja, der hører vi en gammel, rigtig klassisk Barsebæk, altså Angst for Barsebæk, med, og det er nemlig sneakersangen Bellevue. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.